د تفرین بعد سبق د آیات یوصل وختم نو آیات نمبر 41 سورت مائدہ پارا نمبر 6 د زینا اشپغم باب ذکر کئ د پارا د تسلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او خباسات د اهل کتاب او د منافقانو الله رب العزت ذکر کئ خباستنا د اهل کتاب او د منافقانو رب العالمین بیانئ خیالو کئ ترجمه تا الله رب العزت فرمائی یا ایها الرسول اے پیغمبر لا یحزنک الذین غمجن کی تالرا کسان یسارعون فی الکفر چی تلوار کی پکارونو د کفر کی دا سوک دی من الذین دادا کسانو ندی قالو چوائی آمنا منگ ایمان راوڑ دے بی افوائیم پخپل اخلو ولم تومن او ایمان نہ دے راوڑے قلوبم زڑن دوی اخلد ایمان داویدار دی ازڑ کی نشت دی کفر تا تلوار کی او منڈی ہوئی او بل دا خلق نہ کفر تا منڈی ہوئی چی یہود دی ومن الذین او دا کسانا حادو چی یہودیان دی سماؤنا للکذب گنی معنی وی خیالو کی املا مامنو بالرحمن ابو البقا مانا کئی سماؤنا لیوکذبون علیک وکیری تالا سماؤن وکیری لیوکذبون علیک چھ دروغ جوڑ کی پتا باندی اے لیوکذبون علیک یا سماؤنا للکذب غد کی خودن کیری دروغ لرا دروغ قبلی خستا خبر نہ قبلی یا مانا سماؤنا للکذب قبل ان کیری دروغ لرا سمی اللہ لمن حمدہ سم پا مانا سسرا قبل الرسول سمی اللہ لمن حمدہ قبلی اللہ دا چاچ سو کستائی نو سماؤنا للکذب سو مانشی دری یو سماؤنا للکذب وکی دی تالرا دید پارا چی دروغ جوڑ کی پتا باندی یا سماؤنا للکذب وکی خودن کی دی دروغ لرا ستا خبر نمانی دروغ دی روی قرآن نمانی و قرآن ناوری او سم چی قرآن بیانے ویدا سلگ یادے او چی دروغ خبرو کی نو یا دا سی ہوئی سماؤنا للکذب قبل ان کی دی دروغ لرا سماؤنا لقوم آخرین قبل ان کی دی یا سماؤن جاسوسی کو ان کی دی دوارا مانا قبل ان کی دی جاسوسی کو ان کی دی لقوم آخرین اقوم بلتا لقوم آخرین اقوم بل لم یاتو کا چنی راغلی تا تا یو حرفون الکلمہ تحریف کئی پا کلام کے من بعد معاذی پس دخپلو زائنونا یقولونا وائدہ منافقان ان اوتیتم قدر کے شتاوتا حازا چدادے فخذو بسنی سے غلرا دیبا خپلو مرگر توی اگا خپلو کشرانو تا ان اوتیتم آزا قدر کے شتاوتا دا نفخذو بسنی سے غلرا وَإِلَّمْ تُوْتَاو کچھلے درنک ریشتا ہوتا فاظرو بس زان بچ کے داغینا زمون گنت خبر چدر تا نکی کی بیا یې ممنه ځان ته بچ کې ګورې خبره پويږي ځان ته بچ کې ګورې د خپل کشرانو ته بيوي که زمونږون ته خبره درته کیږي وی منه او که زمونږون ته نکیږي مونږ چرته سوایو هغه څه خبره دای درته نه کوي دا پیغمبر او صحابه نمی منه و مې يرد الله هغه څوک چې اراده وکړي الله فتنه تو د عذاب داغه یا فتنه تو د گمراه کولو داغه فلن تملک له من فلن تملک له من الله شیء بچر مالک نے نشی جوړې دے یا فلم تملکا بچر با مالک نشی غلرا من الله شیء د عذاب د الله نه زربار سوچ چې الله د گمراه کولو یا د عذاب ور کول اراده وکړي نو ته نبی هغه د پاره مالک نه ښه خبره پوهیږي فلن تملکا بچر می مالک له غلا من الله شاد عذاب د الله نه ضربار اولائک دغه کسان اولائک الذین دا کسان دی لم یرد الله الله را دنه دا لری لای یو طاهر قلوبهم چې پاک کړو دوی لهم دی لرا په دنیا په دنیا کې حزن رسوای دا ولهم فی الاخرت عذاب نظیم او دی لرا په اخرت کې عذاب دلوی سماعون للکذب ډیر اوریدونکو دی دروغ لرا اکالون للسخط خلونکو دی مال د حرام لرا اکالون خورن کی مال دا حرام لرا حرام خوری حرام کئی دا دای کار دے چرتا حلال او نخورل مفسود صرف سی مستقل باب کی خود دے دشتم جلد 246 صفحہ باندھے اگر باب کرے باب القصب او په باب القصب کې هغه ذکر کوي چې د هر نبی به قصب وو د هر نبی به قصب وو او هغه یو روایت ذکر کوي چې یو ځل یو صحابي راغی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره لاس ملاو کل نغلاس داغ صحابی سختو فسالو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذلک دا اللہ نبی تی دا دی لاس اکلکی دو بارہ کے تپو سکو چھ داول اکلک دی نغوی چھ خپل آغل ایال تا نفگ گزم پا دی لاسو نفقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغلاس کل داغلاس کل کل وداچ لاس شرط بم ذلیل اور رسوانوی چخپل بچو تب پدی نفق گٹی خیال نہیں خبر الغرض دل تپو سکا ستا سکار دے تد سکار روزگار نہیں سیوا دے امامت تینا اج کالو نلی سخت خورن کی دی مال دارام لرا اکالون لسختی خورن کی دی مال دارام لرا ہر نبی پخپل لاسو گتے لیو آتے پس گتے تا دین دکانداری جوڑا کرے دا مرا مبسوط ذکر کئی وکزانو علیہ السلام کان نجارن یا کل من کسبی نو علیہ السلام با نجار و نجار نجار پیجر ترکان یو معمار دے کوٹی موٹی جوڑی یو نجار دے لرگی کار چکی نو علیہ السلام با دے لرگی کار کو دو شاد دے ادریس علیہ السلام متعلق لازی خیاتن دے ابراہیم علیہ السلام متعلق لازی کان بزارن کبرو تجارت کے ان کو داؤد علیہ السلام متعلق راضی کان یاکل من کسبی دخپل کسب نے بے خوڑا یوزل داؤد علیہ السلام چکر والو بازار کی گردی دخپلا رئیت آل معلومی بادشاہ دے جبریل ورته راغی یو ورځ په شکل دیو سپینګیری باندې یا دیو نوجوان باندې. فقال لهم كيف تعرف داود نووي اغل على چترن چ داود علیہ السلام پی جن. یا ایو الفتا اے نوجوانا داود علیہ السلام سنگ سرے دے. قال نام اغورت یاوز پی جنم العبد الا ان فی خصلت دایو بندر چ پد کی دایو خیو خصلت تے چه ده د بیت المال نه خوراک کی. انه یاکل من بیت المال وان خیر الناس من یاکل من کسبه ده د بیت المال نه خوراک کی او بهتر په انسانانو کې هغه چې د خپل قسم نه خوراک کی. نو داود علیہ السلام خسرې ده خو د بیت المال نه خوراک. فرجا داود الی محرابی داود علیہ السلام خپل عبادت خانه ته داخل شو. باکیان متضریان جللی او اللہ تے عجیزی کو لچ دا سوشن و مادا شکایتو شو. نبیائیوی اللہم اے زمان اللہ ما تکسد دا اللہ لورا کی دا بیت المال نمی اساتی نفعلمو سانت الزرع دا تا اللہ علم ورک دا جوڑولو دا زغرو ولی اللہ قرآن کیوئی چھ دا تا اسپنگ نرمشوا حتا کان عدیدن فی یده او پا لاسو کی چی بے اس پن راسی انی ولا ناغا بے راسی دا موم غنتی دا اولو غنتی راسی نرموا. اللہ رب العزت فرمائی وعلمنا لہو الحدید مندتا اس پن نرم کروا وعلمنا حسینہ طلبو سلکم کانا یزرو زرعا ويبيع كل زرع اثنا عشر الفا فكان ياكل من ذلك ويتصدق ددين به خراتم کولو او دا به خیرات کولم چې په خپل لاس به کوم غټل. سليمان عليه السلام متعلق راضي شغبا يسنول جوڑول بے حوزنا من الحوزی ویاکل من ذالک اولولی کاسی بے جوڑولو تالی بے جوڑولو غی نبی خوراک کو. زکریہ علیہ السلام متعلق را دی کانا نجارن. عیسیٰ علیہ السلام متعلق را دی یاکل من عدل امی دغشان. زمونگ نبی علیہ السلام متعلق را دی کانا یرا فی بعض الاوقات دا طول انبیاء و قسمون اکول دیوی مولا پا کسب خنخ کاری چی دے تجارت کی مولا پا کاروبار خنخ کاری چی دے تجارت کی. حضرت یومی سرے رات ہوئی شاکر اللہ مولی سے جدا دا خرسی دا سوئی ور خطا کی خرسی ما تا خنخ کاری اور تو آیا تا درست ناس تیوارا تو انبیاء و کسب کرو کسب کی جی چاہتا مختاج نشی. نو اچھا مسئلہ و بیان کی اتم صدی پوری دیو عالم فتوہ بن قبل دا سوچی باغ کا سب نو کھولے خواہ بھائی تاسے کا سب لے کا سب بے او کھولو چاہو زمادہ کا سب دے بس خلقو بتی فتوہ آغستا کا سب بے نو کھولے خلقو بتی فتوہ نا آغستا ذکر خلقو بے دے مڑا پا دین خوراک دین نے دکانداری جو رکھ نو نبی آغستا فتوہ تی خواہ زمون مرگی رو گوئے کنا یا تر خرچ یا سر نور کاروبار کئی نو ٹک ددان کے نیچے پیمامت ناخلی یا مور کا خود دین نے دکانداری میں جوڑو جس صرف جیوی طرف تاس رش ایو مولانا میں تپوس کو لو کسب دے سرے امامتی امامتی کو من دے کسب امامتی دے بس نشتا حالان کی دلیل علماء کسبنو چازان تلکل شمس الائمہ علی حلوائی چازان تلکل ابو بکر جساس چازان تلکل آغلوی عالم خصاف موچی امام کرخی فالج وارو نشاگردان ورطو اسف سیف اللہ دولہ بادشاہ تا سیف الدولہ بادشاہ تا بلارشو زمونگ استاد تا بس وزیفہ مقرر کی ناغه زره شرفی د میاشت مقرر کی امام کرخی چی خبر شو نو کټ کې کیناست درخواست وکړه شاگردانو ته وی چې او شاگردانو ما قبله پلوالوي قبله پله چې واړو نو مخ ورتا نو سوال کی الله ما د بادشاہ دی پیسو ته محتاج یې الله دا بادشاہ پیسې چې زما کور ته راشي زما د کور نه جنازه زما د بادشاہ د پیسو دراره سیدو نه وړاندې دیو بس بس الله وفات دی پله د بادشاہ ته فیچ راغی او دی پلا امام کرخی چې کله جنازه وته امام احمد بن حنبل مطالعه مدار دی دی پلار کی هغه جنازه او د بادشاہ غ توفیو او پیسې هغه پلار کی او زش کوسه کی دی پله جنازه وته وا پلا بادشاہ توفی راوی دا سه دی وجی خلق دنیا لی درو ښا الغرض چا یو طریقہ چا بل طریقہ خطاتی کول علم دا کول صابن سازی کول دادا علماء دیوبند لوی شعار دا مفصول سرسیا واقع ذکر کرے وا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ تلاو سقلہ کی پر ذکر اولی دل چھ پہ عبادت و ذکر کی مشغول دی نو اگر تپوس کچھ راسوب دی وی جی هم المتوکلون داغلی چی پالای توکل کرے راغلی جماعت کے ناس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بل هم المتوکلون دا پدین خوراک کون کی دی دا پدین خوری دا تو کلیان مکلیان نہیں دی جماعت اس طرف حاصل کرے دیبا دا دنیا کار کا سب تک نہ کئی اور دیو پالا میں توکل کرے رہے تو پالا توکل دے دسی یہ دا برنے لو فکر بند ددو پالا توکل سی بیا بس ٹھیک ددو پالا توکل دائی چھے دے جماعت گٹنی سی بھی پالا میں توکل کرے رہے آگا باجور کے یو مرگر تبلیغ للاڑو نو چلاڑو نو واپسی راگے خز اور تیل کے چرتا تلو سرور میں آشے پس ویجز اللہ پلار کے تلو ما ویجز اللہ پلار کے تلی ٹک دا خو منگتا بلوم کور کی سپری خودے وی ما دا اللہ پلار کے لما پا اللہ میں توکل کرو تاسو میں اللہ تپری خود پا اللہ میں توکل آغا ورتا چیتر راواغستا او پا دی مخی چیتر بان شرق ورتا وی دا دینم دا اللہ و دا با دیم اللہ تپری خود کنا چی مونگ دی اللہ تپری خود دا دینم دا اللہ و اللہ تپری خود نو دا دو آسان طریقہ دار جی پا اللہ میں توکل کرے اللہ میں توکل کرے اللہ دے توکل کرے رے ہو سنا سد دنیا کا سبو مزدہ کھا سنا سد دنیا کا سبو مزدہ کھا او دا دنیا کارم کوا ورنہ خلق بگور متنفرش کھا دا دین نبا متنفرش دا دین نبا واوری گور کھا دا ہی وجنا زو باز خبر اصلاح پتو رکم اگین دا خلق نونور سو جوڑ کی بگور دے تبلیغ نمانی او تبلیغ والا نمانی حالکہ تبلیغ منما خو باز تبلیغی چی دین تر رکاوٹ تے دانا منا باز تبلیغی چی دین تر رکاوٹ تے دا لکہ دا بیدتیانو پراپیگنڈی مکوئی دے خیرات نمانی او دے زیارت نمانی او دے دانا منی او دانا منی او وسیل نمانی دا لکہ دا بیدتیانو پراپیگنڈی کے تبلیغ نمانی وینا باز تبلیغیان نمانی چی اگر دین تر رکاوٹی او دین تر نقصانی اگر نمانی خواہ نو گورا اللہ فرمائی اکالون لسوختی خری آرام لرا فین جاؤ کا بس کرا شتاتا فاکم بے نوم بس پی سنو کا ددی پمس کی او آردانوم یا مقوارا و ددوینا و ان تو ردانوم کچر مقوارا و لتا ددوینا فلن یزرو کشیا چرم زرنش رسول تاتا دزاری بار و انہا کمتاو کفی سلکیتا ددی پمس کی نفقتم بینهم بالقسط فی سلوکا دی پمس کی پہ انصاف انصاف فی سلوکا ان اللہ یقین اللہ یحب المقسطین من ساتی دا انصاف کو ان کو سرات وکیف یحکمون کا سرنگ بفی سلکن کر دی تعالی و عندهم التوراۃ او دی قطع تورات دی فی حکم اللہ چپائی کو حکم دا اللہ دے ثم يتولون بیا اوری دی من بعد ذلک پس دینا و ما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مومنان ان انزلنا التوراۃ یقینا لگل من تورات فی پای کی نورن خدن ہدایت و نور اور راوا اللہ ایمون تورات را لگلے پائے کے رنا ہدایت مکی ہوئی قرآن کم رنا یقم بیا فی صلیب کولی پدی تورات النبیونا پیغمبرانو اللذینا کسانو اسلمو چت اللذینا کسانو تا اسلمو چت تابدارو للذینا دا تابدار دا چانو للذینا دا کسانو نا حادو چیہودیانو ور ربانی اناؤ خدائی خلق یا ور ربانی اناؤ حج پرس ولا احبارو ملیانو یا مانا یحکم بها فی صلیب کولی پدی تورات النبیون پیغمبرانو او فی صلیب کولی چا الذین کسانو اسلمو چ تابدارو عقیبم فی صلیب کولی داد چانو للذین دادا کسانو نو یہودیانو و ربانیونو و خدای خلق والاحبارو ملیانو اغیبم پر صلیب کولی بمستو فیدو من کتاب اللہ پس او دا چھے فاجت کے گردو لشیو پا کتاب دا اللہ کتاب دا اللہ تورات بانی فاجت کے گردو لشیو وکانو علی شہداؤو دی پدیبانی پویا فلا تخشو ناسا بس میرے گئی دا خلقنا وخشونیو زمانو ویرے گئی ولا تشترو او ماخلی بیایاتی زما پایتنو سمنن قلیلا دنیا چی لگا دا ومن لم یخم چاچ فیصلونکا بما پا کتاب انزل اللہ و چرا لگل دی اللہ فولائک اوم الکافرون بزر کسان دوی دی کافران کافر ولی دی مفسرین ذکر کئی انکار کئی اکیدتن او ملن فیصلن کئی نکو امنا پا قرآن چا فیصل راوست دا دا مولیانو خبری نبی و مولیانو فیصلینکم دا بال تک کچرو کی وی گور اس عقیدتن عملا انکار کیتے نہ منی نہ فولائے کو ملکا کی ہاں کہ منی خود عمل دا قانون نہ مجبور دے دلاڈ بی کالے قانون تک کل کل فیصلے اس یا کچرو دا پاکستان تھی اس دیوان کافر نشو وہ گناہ کبیرہ دا گناہگار پوچھو خبر مان اللہ فرمائی چاچی فیصلون کا پا کتاب چرا لگل دے اللہ بدا کساندی دی کافران و کتبنا علیم او مقرر کرو من پدی بانی پدی تورات کی ان النفس بن نفسی چیکن النفس ببدد نفس کی دے والعین بلینی اوسترگا ببدد استری کی دا والانف بلانف او پوزا ببدد پوزا کی دا والوزن بلوزن او غوک ببدد غوک کی دے والسن بسنی او غاق پا بدل دا غاق کی دی والجروہ کے ساس او عزتنا دا بدلی دی سمر عزت چھ چاو آغستانا دمر بات اخلی یا والجروہ کے ساس او زخمنا دا بدلی دی جرہ وش لولت تو چاہ سمر وش لولی زخم در کی جوڑ کر دمر بور کی جوڑے یا جرہ وی پا خبرو کی ستاوی عزتی چاہو کا ناغ عمر بھی عزتی بے کے شریعت میں والجروہ کے ساتھ عزتنا دا بدلی دی یا زخمنا دا بدلی دی فمن تصدق بھی چاچ حاغسوک چھ خیراتیوں کا بھی پدی بدلنا غستو باندی فوو کفارت اللہ بزا کفارت دا پاردا یو سڑے خیرات کی بھائی بدلنا آخرم زمان معاف کرے دا غسی تو دادا دی معاف کون کی دا پاردا گناہ سشوا کفارا شوا دا گناہ با اللہ معاف کی چاچ فیصلو نہ کا پا کتاب چرا لے گئے دے اللہ بدل کسان دیدی ظالمان وقفینا لعصارم اور پسی را لے گئے منگا پنقش و قدم ندوی عیسیٰ ابن مریم تصدیق کہ ان کے دا سر چوڑان دے دنو من التورات یعنی تورات اور کرو منگ دلن انجیل شریف پائی کی دیتو رناوا تصدیق کہ ان کے دا سر چوڑان دے دنو من التورات یعنی تورات او ہدایت او نصیحت دے پارا دے پرہیزگارو ولیحکم اہل الانجیل او فیصلہ دیو کی انجیل والا ولیحکم نفکنی او فیصلہ دیو کی انجیل والا پاغ سوچ رالی گلی دی اللہ فی پر انجیل کی چاچی فیصلہ انکا پاغ کتاب چرالی گلی دی اللہ وزا کتان دی فاسکا اور آلے گلے منگتالا کتاب بالحق دا پارا دے دارے حق مصدقا لما تصدیق ان کے داسا بینے دے چوران دے دی کتاب ندی من الکتاب من الکتاب دے گور جنس کتاب دے مراد تینا طول کتابنا اللہ فرمائی وانزلنا الیک الکتاب اور آلے گلے منگتالا کتاب بالحق دا پارا دے دارے حق مصدقا لما تصدیق ان کے داس بین دے چوڑان دے دے ندی من الکتاب یعنی کتابنا جنس کتاب مراد تینا طول کتاب و مہمنن او آمین دے یا و مہمنن او حاکم دے دا کتاب پنورو کتابنو آمین دے یا حاکم دے دا کتاب پنورو کتابنو نفاقم بینم بس فیصلہ کواد دی پمس کی بیمان ذل اللہ پارسو چرالی گلی دی اللہ پاغ احکاماتو دی تفیصلو کا چلالا رالی گلی ولا تتبیا و آمو تابداری مکو دی خواہشاتو دی اما جاکا من العلمی داغسنا چراغتاتا من العلمنا من الحق دا حقنا علم در تراغی حق در تراغی دخپل خواہش تابداری مکو لکل انجالنا دا پارداری و گردو لی منگا گورا دلتے ہیں وہی فولائے قوم الکافرون کلوی فولائے قوم الظالمون کلوی فولائے قوم الفاسقون چھ پاسمانی کتاب کے سلنہ کئی اللہ وی کافر دے اللہ وی ظالم دے اللہ وی فاسق دے اشارہ و دیتا چھ کافر دے ورطوے لکی گی چھ عقیدتاً عملاً باقی فیصلہ نہ کہی او ظالم ور تو لکھی گی چھ اعتبار پہ نہ کہی او حاکم نہ گنی دا اللہ کتاب دا سوجی دا عذر نہ او درم مراد چلاوی فاسقون فاسقان دی نو مراد تینا عوام چھ قرآن او حدیث بانے فیصلہ نہ کہی نو عوام دی ذکر دا جاہلان کو دینے نہیں دی خبر کی اللہ فرمائی وانزلنا الیک الکتاب اور علی گل مونگ تعالی کتاب دپارا دکار کولو داک مصدقا لما بین یدی تصدیق ان کے داغا چوڑان یدن دی من الکتاب یعنی کتابنا و مہمنا علی او حاکم دا کتاب پنورو کتابنو بس فیصلو کا دی پمس کی بما پارا احکاماتو انزل اللہ چرالی گلی دی اللہ او تابداری مکو دا خواہشاتو دا دی اما جا کے من اللہ کی داغنا چراغتا تاک لیکل انجا اللہ دا پارداری و گردولی دی منگا اللہ و من کم دا تاسنا شراطن شریعت و من آجا و لارا واضح ولو شا اللہ کچر خوروے دا اللہ پزورا و لیمان لجالکم امت و آئدہ نخامقا گردولی بیوی تا امتی او ولیکن لی ابلوکم لیکن دی دا پارا چمتیان کی اللہ پتاسو لیکن اللہ امتحان کئی پتا سو ولیکن لیکن لیبلوکم امتحان کئی پتا سو فیما پاس کیا آتا کم چدر کری دی تاوتا اللہ تا سو امتحان اخلی چی اللہ تاوتا صدر کری پائی کی فستبق الخیرات بس منڈو آئی نیکو طرف تا فستبق الخیرات منڈو آئی نیکو طرف تا یوزائی کی میں بیانو مرگر را پی پر انوی مولانا غلو کی تقریر کولو ایسے بھی تقریر بھی تقریر کی ہوئی چرا پنج پیران گورا خیرات نہ منی او اللہ قرآن کی ہوئی فاستبقوا الخیرات منڈے ہوئی خیرات کا مونگ چرتا خیرات روانی جی بھی پشپن دے ہوئی آگر یہ ٹھولے روان دے بیدتیان مونگ تا بیدتیان ہوئی او قرآن کی اللہ ہوئی فاستبقوا الخیرات بس منڈے ہوئی خیرات کا نماغ تقریر کی کو ماوی مولی صرف خیرات نہ کم خیرات مراد دے اے جماعت جوڑی گی جماعت جوڑی گی نہ اللہ فستبق الخیرات چر مقتدیان دی خختی نور کئی میمار تا بلکہ مولی سے فستبق الخیرات پدی کے تم سبقتو کا دام خیرات تم منڈوا پدی کے دام خیرات نو تاچی چلو لو خختی ورکول لنرے او دے ہوئی خیرات تا منڈوئی خیرات صرف دیگو نا دی ظالبا فستبق الخیرات بس منڈوائی طرف دنے کو تا اللہ لرا واپسی تاو جمعی اندر طول را بس خبر بکی تاسو فینبئکم بس خبر بکی تاسو پاغا چویتا و فی پائی کی تختلفون اختلاف تو ان کی او فیصلہ کوا دوی پا مسکی پا کتاب چرا لگل دی اللہ او تابداری مکو دو خواہشات دوی او یرگا دوینا چی گن کے بوا چی تالا وحضر ہون او زان بچ کے دوینا او یرگا دوینا این افتنکم دیو جنا چی گن کے بوا چی تاسو دی نزان بچ کا تا بگن کے واچ ام بازی ما انزل اللہ بازی داغنا چی رالی گلی دی اللہ لیکن تالا را تالا چی اللہ بازی رالی گلی احکامات داغی نبا دی والی داغی نبا دی گمراہ کی نو ددی فتنی نزان بچ کی ام بازی ما انزل اللہ بازی داغنا چی رالی گلی دی اللہ تا با دا بازی خبر نوالی کتی چری تر اقبل خواہش تابیش ویو دا دا خواہش پس روان چی دی نزان بچ کا ویرگا زان تی بچو ساتا فین تولو بس کی چلی وعوری دل دی نو فالم پویش انما یرید اللہ یکینن اراد لری اللہ ایو سیبون بی بازی جنوبی امداچو برسی بیتا سزا پا بازی عمل دا گناہونو دا دی او یکینن دیر دا خلقنا خامخا فاسکون لفاسکون خامخا ماتا ان کی دی حکمونو دا اللہ تا آیا افا حکم الجاہلیتی آیا فیصل دا جاہلیت یبغون دی لٹائی ومن احسن من اللہ او سوک دی زیاد خست دا اللہ نا حکمان پا فیصل کی لقومن دا قوم دا پار یوکنون چی یقین کی اللہ نا چا فیصل خست افسوس سکال میں طبیعت لگ ناسازگار گنتی ماوی زبا سکال تفسیر و وضاحت کو عمری تلالو مائز سیت مخشا نا غفیس وزیدل خوخشا نور صحت کی ناکامی راہ خیال میں نور صحت بگڑا ہو رہے اللہ دے معافیوں کی دغی وجنا ز مرگرو تا درخواست کم مرگرو تا درخواست کم چھ کوشش کوئی بابا نے بوجھ دی دی دمنو ممنو نا پارا خیال کوئی درات لو مرازی خواہ اور او جماعتی نہ بات کے سوک راضی را دش ہو دن اوڑان دی مرا جائی واپس بلی گا منو بیا سیا تکلیف جڑی خبر پوئی کا طبیعت لکھ سکھ نہ دے پتا کا وجبان نے کوشش کوئی چھ مرا جائی اس دل ترا اغوم باب دے پدیوم باب کی زجر مومنانو تا پا موالات داری کتاب با زجر مومنانو تا موالات داری کتاب با یعنی تعدید للمومنین بی موالات القفار او زجر ورکی منافقانو تا اس خیالو کی ترجمی تا یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذ اليهود والنصارى منی سی یہود و نصارا اولیاء پا دوستئی بازو مولا اولیاء و بازن باز ددینا دوستان دی دا بازو ومن یتولاو منکم چاچی دوستیو کدوی سنا دتا سنا نفینہو منہم بس اکنن دے داغی ندے چاچی دے یہود و نصارا سر دوستیو ساتلا بس دے داغی نشا دا پاکستان حکمران چگے ہوئی کہ ان کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات اچھا رہے گا ان کے ساتھ ہمارا برار درانہ تعلقات اچھا رہے گا اللہ چاچی ومئی تو اللہ من کم چاچی دوستی اس لا دود سارا سرا من کم دتا سنا او مومنانو تا سنا دود سارا دوستان شل نفینہو منہم بس یقینا دے دے ددوینا بس دام یہودیانو کے شامل شا یہودی چکر شتے لکئی چہد مخکر لکئی شی ندے والے یہودی شی چکر لکئی شتے دا اوباما او بش چکر لکئی وا چتی دا دوستی چگی وے نستا ہونتی انسان جو بستن داغی نشوی کنخا ان اللہ بی آیاتونو تا گوری مرگرو ما شربانی نظر واچوی ان اللہ لا یعدل قوم الظالمین یقیناً اللہ توفیق دے ہدایت نور کئی قوم ظالمانو تا فتر الذین اللہ وی وینے بتا کسان فی قلوبهم مرض ان چی پڑنو داغوی کی مرض دے اللہ وی کم چی مرض یان دی منافقان دی تب گوری یو ساری ان پیم چی تلوار بکی دی پا دوستائی کی دی تو منڈے ہوئی علیکہ ولوے دیہودو نصارو سر دوستی تعلقات ساتی او دا چگی ہوئے چی ان کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات اچھا رہے گا دا چگی ہوئے نو یقولون دیوائی نخشا ان تصیبنا یری گوچو برسی منگتا دائرتن مصیبتا امریکہ جسو پر پاور دے سا تکلیف رانے کی ذکر ورطا لگ لگ نزدی نزدی کی بھی اگا دوزتا گتاوا نا چاہیے اگا دوزتا گتاوا نا چاہیے خود دا کساب دا تخت پہ زان نا جوڑ کرے رے اگا تا نزدی نزدی کی گیا اگا دوزتا سوئی نا اگا دوزتا بان شندک نوئی اللہ فرمائی فطر اللذینا بسوینی با کسان فی قلوبیم چی پڑنو داوئی کی مرض ان مرض دیل منافقت یو ساری نفیم تلوار بکی دی پا دوستائی کے یقولون وائی نخشا یریگو ان تصیبنا دائرہ چو برسی منتا مصیبتا جی یریگو وائی گو رکھنا کہ دا ڈرون عملی بند کی دا تکلیفون چنن رسی دارا تا بند شی اللہ فرمائی پاس اللہ بس قریب دا چی اللہ یہاں تیہ بالفتح رات لیو کی پا فتح سرا اللہ وی تا دے نہیں آرے گی قریب دا چی دا تا فتح در کم فطور ترین خلق کر خور تروا چوکے نخوا فاس اللہ قریب کرور تروا چوکے تو گورا جستا فتح راجی کے نراجی فاس اللہ قریب دا چی اللہ یہاں تیہ بالفتح رات لیو کی پا فتح سرا او امر من اندی یا پازاب بانے دا خپل طرفنا یا اور تازاب ورکی یا اللہ وی قریب دا چیز دا فتح ورک مومنانو تا یا اگا مومنان چیزان تا مومنانو وی او دا کافر دا دوستای نمنا کی گینا زپی عذاب رو لیگا فیوس بیو علا ماسرو بسو بگردی پاسو چی دی پڑکڑی وی پیان فسیم نادمیم پاپلو زنو کی پیمانا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا كَسَانْ چِ مُؤْمِنَانْ دِي وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا مُنَافِقَانَا كَسَانْ تَا چِ مُؤْمِنَانْ دِي اَحَوْلَائِ الَّذِينَ دَا هَغَ كَسَانْ دِي زان غائبی صابق دا منافقان مؤمنانو توئی زان غائبی صابق جی داغ خلق دے کہنا چھے تاسو پہ اعتماد نہ کرو قسم پا اللہ دیتا ہو مرگری دی اس تاسو مرگری دی تاسو پہ سے اعتماد نہ کرو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَوَائِيَا كَسَانُ تَاچِ مُؤْمِنَان دِي حَاولَا الَّذِينَ دَا كَسَانْ دِي اَقْسَمُوا بِاللَّهِ چُ قَسَمُنَا قُرِي پا اللہ جادہ امانِ مضبوط قَسَمُنَا اِنَّهُمْ لَمَاكُمْ يَكِنَنْ دِي تَاو سَرَدِي دَي مُؤْمِنَانُ تَوَئِي قسم پا اللہ دا تاسو چی نشمیر اخپل مرگرو کی ہا اولائی دغی کسان زان غائب دغی کسان تاو سر دی گورے خبوغ در سر اولار دی اللہ وی غابتا تا مالوں برباد دی آمال دی فاس باو خاسرین بسو بگردی تاوانیان او ایمان والو من ارتد منکم سوچ مرتد شد تاسونا ان دینی دخپل دیننا فسو فیات اللہ بی قومن بزر دی شراب اولی اللہ یوکم اللہ وی سوچے او مومنانو تاو نہ مرتد شا زر دے چلا براولی حکم یو حبوم چلا بمینا کئی دوی سرا و یو حبونو دوی بمینا کئی دا اللہ سرا عزلتن علی المومنین نرم بی مومنانو تا عزتن علی الكافرین سخبی کافرانو تا او ایمان والو کتاسو ندین نہ مرتد شا یو سلے واولی دو وادی اوڑی مرتد دیشی دا اللہ پہ سکار نشتا اللہ وی دا چی حکوم با پیدا کم چغی با اللہ سرمین ساتھی و آغی اللہ با داغی سرمین ساتھی مومنانو تب نرم بی کافرانو تب سخت عزت نلل کافرین چا تب سختی دیوی سختی مکاوا گول گول جی زار زار زار ورتا کوا نو دے سختی کی نکی او گول زار ورتا کئی نو دے کافر تم بیا دا اللہ ولی ہوئی و دا اللہ ولی سنگے اللہ ولی سنگے نو دے بیا خر تم دا اللہ ولی ہوئی و بریلی تقریر کولو وی او خر دے او سرین پنالے کین خطو بورے او گرزولا وی دے ورتا شاعت اولاد دے پٹوٹوی لاز کی خودل و دا اللہ ولی دا دے سوکر نو ما سر دانگوری و جو رومینی و ورتا دزا دزا دزا دزا چو دے کہ خر دا اللہ ولی کی دے شاہ ولی دا اللہ دے پرس پک دے نو دے بھی آر ستا دا اللہ ولی ہوئی شیعہ تا ہم دا اللہ ولی بریلی تا ہم دا اللہ ولی عیسائی تا ہم دا اللہ ولی دلتا یو عیسائی کا کہا دے زمون دکان مخت یو راگا کہ پلاس واچولو بھی دا اللہ ولی پا ما سلام ناچنی خواہ زبا دے خلق سر جوڑ شا او هغه د لاس چاپره کو د الله ولی څنګه ما ته ځان خولو چې تا باندې سلام نه چوم دی سعید د الله ولی وامه دای ښا او پراپګندی سي پرلا ته شاګر پوری جاګیر له ټلیفون کو نو دلته سا امیران دي نو ما څنګه دي تب دي که سرب دي ویجی سمې په خپل کې دا څه کړه مې باندې سره مچی را دای سره دین فکر نشته دا اس پراپیگنڈی کئی میں سوئی ویتا پس دا سی وئی دا سی وئی دا سی وئی نو میں داگا دا دین فکر من ندی دا دین فکر من توی دا بعد مالکشتے چی غوخی پا وجود پوری نشتے دین فکر اگئی سر دے آگا امیر سر دا دیر غوخی چی پرا برسرشی دای با دا حق و دا قرآن و دا دین خلاف تی خوا خیال نا ما ورطے میں سغوخی مکی پشتے وی جی سر مصرے تراشی دی اگر پوئے شلو سر میں بدائی سر دین غم نشتے آگا منگا جیل کسیو نو یو مرگری خبر کولا وی یو میر سے بو وی اگر بار بار وی چی گوری تاو سر دا سواد فکر دے او من سر رٹولی دنیا فکر دے علماء بلاس تو اکثر بیدا گوی اکثر بیدا علماء پا مسکداش شمشتوی مشتا نوی یوزل دا چی چلو علماء ناستی او دے بیاوی گوی مونگ سر رسول امت فکر دے تاو سر دسوات نا دسوات یو چی جیلیو اگر آتا خبر اکو نوی ما ورطا ہوئی چی امیر سیبا وی ہاں پستا کور کی سو بچی دی وی دمر دمر بچمی دی وی زمان کور کم دو بچی دی وی ما سر دو زامن فکر دے زمان پا بدن کو غو خنیشتے او گوی رو تب فکیری اما او تے ما سر دو امت فکر دے نو دو امت فکر چی چاسرے اگر دمرا نگوی غتی گی چی پسٹ غاق خراولی دلی دو امت فکر والا دمرا نگتی گی دا سی خبری کئی ملا که خلیب بندی نگی کرا دغا سی بوای مور دی خلقو تاو پا گوتش خبر کوئی دی خلقو تاو پا گوتا کم بیا بیا با خلق پر پوری درامی کئی نوی بودھائی کتا ہے بودھائی کتا ہے پریوتی ہوئی داخل ہے کبھی اپنی پیش وی نالی تا پریوتی ہے سڑی وزد لاس وا چولو وی اگر سڑی چی ریک کنو دیور تا سٹ لاس وا چولو سٹ پوری ورطا ان خطر آئیت کا نگور تو ہی خدای دی پا تبلیغ رحمتی نو لیگا خدا چی راو دختم گنی مرا باہم نگور تو ہی ابائی سنگر پی جندم چی تبلیغی یا مولایم وی دو برا غر سن سیوار تبلیغی و مولیان نبل چالیز کا نو دا پراپیگنڈی کئی یرا بس صرف قرآن ورزی نور سن ورزی و جائلا منکو پا صورت بکر کی کار بس من چیللے صرف چیللے ناو چیللے منطق چیللے منکو آئی صرف دا قرآن مجنانی قرآن سر ممین ادا بس دا چیرو نو مدے بوی علم ور سر نشتا ویا علم ور سر نشتا دا چی ور سر راشی لا بگا غبلا سنگی جو آئی دے خبر تا خیال ہے خود سے پراپیگنڈی کئی سوتے بوتے ہوئی نوام امور پور اس خان دی او کدر اسی کوئی نوام بدر پور خان دی زمان در پسی شمشمی گڑوں بیا ستاسو اگر دروغ با بیا کارکو مخا خلی بند نکلی ابر از یو مرگی دی آتا ہوئی پیستا ممرکاد میں گاڑی کیو لگو رو یہ در توڑیری و تبلیغی ہو حویف باغیرم مالے تکلو توڑیری باغیرم والا واو رہی چھ سوک دداد بیمار نوی وی وی دا دا چاہے پتا غلو استاد بیان دیا وی بند کا بند وی ماورتے سے چل لے وی بند کا بس وی ماورتے اخیر وجہ سرے سے غیرتی ہوئی وی نا بند کا دائی سر نور سنیشتے بند کا بند کا بجلی گر ملاوئی یو زل دا چلو چی وی یو سرے پدی اسپتال کی نو کرو گیڑ باندی نوی زت لما کی نوم پی جاندل زت لما نو دے پری گیٹ کے بلاڈ ادے گا مزے مزے ادے گئے رن شروع دے رننگ شروع دے بیچو شرش داخلہ میں تے والا چھ داخلہ میں تے والا دے مقدا چھ مگی یرا خونو بیچ بیا شرش داخلہ میں تے والا دے یرا خونو بی بیا دا شرش داخلہ میں تے والا دے یرا خونو بی ما یرا خونو کہ نور سے نے اے وی کنور کنور ثواب خدا داخلہ نہ بلن میں نہ دے وہ یرا خونو یار خونو الکا ولی فتح اللہ استاد خبر ولی ناوری یار خونو زکا یار خونو دخسترگی توری کری وقی قطی کری دسر دین فکر نشتخا دے دا حق خلاف کی منڈی ہوئی دا حق خلاف تا بڑی ہوئی چرتا دا بریلی خلاف انہوں کو پالا یکنو کا فدی بریلیانو سر مناظری زر دائی پسر کو تو آو غریب پورا چی ماد دائی پسر مناظر ہوتا او زم مناظری کو او دای رو را اولتراشی نو زمان خلاف کن اگر ستاسو ملیان دی زیو کی کنه باز کن پا دی برا پوری جانگیر کی دا شیخ بابا ورطوی دلتا بریلیان سر مناظر و تبلیغیان اللہ دیو با کی اس وفات شو ری ما پس راغل ما ورطوی تکشوا زکوم ور سر مناظر و خور کئی سبزی دکان سنگن میں سبزی دکان فرنٹ روڈ بانے اس مرشوے دے نوربخش کا نوربخش کا کارا گئے میں زور سر کوم مناظر وی اگر تبلیغ سخت راضی میں زور سر کوم کرنا خیال نہیں خبر نو مناظر اس تاؤ پر سر زکم ہوتا ہوں جمع مخالفت کے وہ لتاؤ سر مجھے سگیوں کی مناظر خبر ہے ہو ضرور بس روایم نو تھا چونکہ مرا نے دین سے ہونا غیرت تھا کہ غیرت در کی جمع بسر بم غیرت کو رستہ و بسر مناظر جو کو دن ہم در کی نشتا اص ظاہر کی دین دین او دینداری او برت پمن کی وایو وای استاد من پس لگیا رے او استاد تبلیغ پس لگیا رے بیادا ہوئی خا وای نہ تا پس لگیا رے تبلیغ پس نہیں لگیا کہ تبلیغ پس لگیا رے نو پلبے گشتونه نکول پلبے سروجی نه لګولې پلبے دلته په جماعت کې دلته ساری تعلیم وی مشوره وی دی کې باندې کې ناس ختانه کار خراب دی او که خلی بند نه کې نو بیا به موږ ډیر راځاګه مخا یا ای الذین آمنو الله فرمایي و یقول الذین سری وہ یقول الذین آمنوا وایا کسانت بلکہ یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم او ایمان والو سوچ مرتد چتاو نام دینی دخل دیننا فسوف یات اللہ بقوم بزر دے چرا بولی اللہ یو قوم چ اللہ بمینہ کئی بیسرا و دی بمینہ کئی اللہ سرا عزلتن علی المومنین نرم بوی پا مومنانو عزتن علی الکافرین سغبی پا کافرانو یو جاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکئی دا اللہ پلار کی سب کئی دیو جہاد مکہ جہاد خن دیر شر دیر فساد دیر یو جاہدون فی سبیل اللہ جہاد نہیں سے جہاد اس کم دیو کم جہاد یا تو عزیز چیری آگے دی لارے پسے لگو لی یو جاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکئی دا اللہ پلار کی ولا یخافون لومت لائم او نبیریگی دا ملامت یا دا ملامت کہ ان کی نا تیب و جیاد کی دا سے خلق با اللہ تیار کی ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء دا فضل دا اللہ دے چالے چا غوشی اللہ دے فرا علم والا انما ولیکم اللہ یقینا دوست تاسو اللہ دے و رسول و پیغمبر دا اللہ والذین آمنو او آکسان چی مومنان دی اللہ تاسو دوست و پیغمبر و مومنان اللہ دینا کسان دی مومنان چی پابندی کئی دموز ویوتونا زکاة اور کئی زکاة وہم را کیونو وی دی رکو کون کی اللہ تا ومی تول اللہ چاچی دوستی اسا تلد اللہ سراو دا پیغمبر سرا نو اللہ دینا آمنو آ کسانو سرا چی مومنان دی فإن حزب الله بس یقیناً دا د ډله د الله هم الغالبون دی بای زور اورا ای الله وی دا د الله ډله دا چا چې الله سره پیغمبر سره مؤمنانو سره مینا او ساتلا دوستی او ساتلا نو دا ډله د الله دا دی بای زور اورا حزب الله دا ډله د الله یو حزب الشیطان ډله د شیطان اگر پنجم کال د به صد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفارو ظلمونه شروع کا د کفارو د ظلمونو د لاسا صاحب کرام یو خواب القلعه علی جهته وکا پدی کی جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ د اتل څو کالو نو جوان دی لاړو نجاشی ته بادشاہ سره مرګریوم لاړل اجرت کو عیسائی تلا کیتا عیسائی ملک تا اگر جاشی بادشاہ اگر پپل ملک کی دئی پاتے کو دی پلا کفار مکہ مشوروں کا مشورہ کی وہی چیزو دین جاشی بادشاہ تا سو تحفے بمیوسو او دان جاشی بادشاہ با دی مسلمانانو ته علم سو بس دی بد خپل ملک نه وشړي بیا به ځای نه د پاتې کیدو د پنایا سلولو پدی کی پدی مشور کی امر البناس چلا ایمان نوراوړې د دنیا په اعتبار ډیر اخیارو ابو سفیان ور سره نور ور سره دی لا ایمان نه لاړل توفی طائف بادشاہ تورک بادشاہ علم سولو دو دی مسلمانانو دا پارا چه دلتا زمون دا ملک علاقینا سخلق را تختی دل مکینا ستا ملک تا اگر عیسیٰ علیہ السلام پس داسی ہوئی بد ہوئی دا لمسون کئی خواہ ننم داسی ہوئی وی دا گونا تبلیغیانو پس بد ہوئی پای خواہ دا خبر خواہ دا مقواہ چه تبلیغ پس بد ہوئی غلط تبلیغی پس بد ہوئی الغرض ویجی داسی داسی بدوئی بادشاہ پر بادشاہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گوختا فوج ولار دے پدر مقام کی بادشاہ ورتوئی فوج ورتوئی دے گا منزو دربار دے بادشاہ تا تپوس کو بیاتا تراجو چې بادشاہ اجازت کې نو بیا به دربار دې گیټ کې ولار دې ډیر وخت تیر شو ډیر وخت تیرې دونه بعد دې یو چې غواله چې الا ان حزب الله خبردار یې چې نن دل د الله هم الحاضرون دې حاضر دي الا ان حزب الله هم الحاضرون خبردار دل د الله حاضر ده بس دې आवाज سره د بادشاہ په مال کې کرنګار شاه داس بادشاہ مال اجره کې دا بادشاہ چرګه کا چې سو کملہ او شوس مال چاملہ او فوج ورته وي نه جی حمله نه دا بارغ نوجوان چراغلې تارا غوښتي هغه بار ولار دی دا چې غوالا ویرای ونی چرای وسته ودارا توا چې د ایثار اسلام متعلق سے نا تو عیسیٰ علیہ السلام سو وی جی زغنوے مسلمانیم پورا پترات نشتا خوشی رات لما نورا زمان درات لولا اولان دی زمان کتاب قرآن کریم کی اللہ زمان نبی توئی کروا یو سورت را لے گلے ہو چغیت سورت مریم وی لپائی چوکی کتو گورا اور تو ہوا ہے دیوتا شروع کچھ کاف آیا انساد ذکر رحمت رب کاف دو زکریہ ازنا دا رب ندان حفیہ قال ربی نیوان لزم منی وشتال راس شیبا ولم اکم بدعائی کا ربی شقیہ دایا تنو حتی چی صورت مریم تلاوت کا دبادشاہ پسترگو کراغی وی کم چی زمان انجیل کی موقف دے دی سال سلام و دبی بی مریم متعلقہ نو دغرنگ موقف قرآن کیوں دے قرآن او دت انجیل مضمون بالکل یو برابر دی دا غتاو ظالمانو ما تا دیو نیک سری پسر بانی شکایت کیوئی والدہ توفی طائب مو زی واپس واپس شروع لے گا او عمر البن بلکی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی چونو جوانا کم جا چت دعوت دو دین ورکے ورکا ستا پا دعوت ورکلو با پابندی نی داغ نجاشی بادشاہ چی بیا دا ایمان پا ارادہ روان دے راجی مدینے تا پلار کی وفات شا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغ غیبانہ جنازہ اکڑلا پاغ غیبانہ جنازہ نو اگر داستے نو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام تا اللہ جنازہ وقت نجاشی بادشاہ حاضر کا دیوان پیرا دراغلے پلار کی وفات شا بس اللہ اقبل نبی تداغلاش او داغ کا تازر کا دا اللہ نبی جنازہ ہو دغ یو دیو غیبان جنازہ جائز نو غیبان جنازہ کے لکہ چاہے کم دلیل بانے ہوئے چی جائز ما سرا یو غیر مقلد چی داغ چی قبر ہو کا ما اور تی میں دا خبر صحیح نہ دستا سوا دن جاشی نہ بلنا تا کھولے چی چا نبی علیہ السلام داغ جنازہ کریا صاحبو دیبم چی سیاسیان ملشی نو سیاسیان بودی کی غیبانہ جنازے کی بی نظیر امرشوہ سرو ٹوپو والا سرو ٹوپی پر سر کے خودیوی جیر کلی بو مکی بشلوی دا خور جنازہ کو دا خور جنازہ کو خور دا پختون خو کور کی ناس تای بازار کی نگیر بی خواہ چی داستا خور ہو خور جنازہ کو سرو ٹوپو والا مکی شل او جنازے بے کول غیبانہ دل تا جانگیری کی میلان شو غیبانہ جنازہ بے ڈالی دی شیخ القرآن پدی والو خوڑ لو ڈنڈی ہو تو اردے دل ہو چر قائد اعظم جنازی خلق کو غیبانہ کو لی وی زمنگ امام ابن پر رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے دانش تھا غور ملیانو غلط تو ایک پل مسلک میں پر کھو دے نو انگریز آگے تب ڈنڈرو کے گوپی اور کرے پگاڑو کے بند کرو پخری سور کرو والو ٹکولی اور کرو خوشی کل قرآن پلا خبر نو پر خود خا منگ داغی بچے اولادی روحانی منگ مغ پل خبر نو پری خا اللہ فرمائی وہ میں تول اللہ چاچی دوستی اسا تلا اللہ سرا پیغمبر سرا اوا کے سال سرا چمو مینان دی فین حزب اللہ بس کن دل دا اللہ دا دل دا اللہ دا فین حزب اللہ بس کن دل دا اللہ امل غالبون دی بھائی زورا والا یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذوا الذين امنوا سيئا اوا کہ سانچ نیولے دے دین ستاسو حزو ولایبا پٹو کو پلو بسرا من الذين دادا کسان ندی اوت الكتابا چور کرے شیرو تے کتاب من قبلکم مکہ ستاسنا والکفار اولیاء او کافران پدوستئی کافر تو دوس موائی کھا وتقوا الله يرجئ دالانا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان اللہ وی کافر سرا دوستی مکوئی کچر مومنی نو کافر تا دوستی مکو اللہ فرمائی وَإِذَا نَادَيْتُ مِلَ الصَّلَاةِ کلچ آواز کوئی تاسو مستا آواز کوئی ستا مستا یعنی بانگ کوئی وَإِذَا نَادَيْتُ مِلَ الصَّلَاةِ کلچ آواز کوئی تاویل صلاتی مستا اتخذوا حزوا نسی دیا گیلا پٹو کا ولائی بنو پلوبو کلچ تاسو ایمان والو آزان کوئی نو حد آزان پرٹو کی کئی سوکو کافر دا جان پور ٹوکی او آزان چبکو صحابہ کرامو دئی بور پور ٹوکی کولے دا اللہ دے نبی موزین ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسجد حرام کی مکہ کی موزینو دا اللہ دے نبی دا او مدینہ کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو موزینین دا اللہ دے نبی نو اے توجہ کی خبر دا موزینین دا اللہ دا نبی ابو محضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل حدیث کرا دی دے معصومو اخپل اواز اللہ ورکڑو نو دا بانگ پوری خندا کولا معصومو کافر بچے او بانگ پوری خندا کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیو اور تو عام شاب زر کو ما تو بانگ وے اور وین ما تو بانگ دا اللہ نبی چیو نیو دا ورتا بانگ شروع ک ہاں دا اللہ دا نبی مخی تا چی بانگ وینو اثر بے نکی پا دا بس اگا بانگ ویلو ویلو کی اگا صحیح مسلمان جوڑ شا بیا چی کلا تکرشون نبی علیہ السلام مجد عام کی موجن مقرر کا دا دا اللہ دا نبی موزنینو کی بلال رضی اللہ تعالیٰ نو موزن اگر سنگئی ایمان راوڑو ویوزل نبی علیہ السلام پلار تیری گی دیو کون فریاد راجی چوئی اللہ ستلشم ستلشما تول رضوان اسرم نشپیرہ بانی میچنی اڑائی دا اللہ نبی پلار باندی جی دا فریاد اوری چکل فریاد واوری دا وردن نشا آغازائی اس سڑے ناستے دا بش قوم سر تعلق سات ان کے بلال میچن اڑائی دا اللہ نبی پی جندلے نے دے ورطوئی مر گریا تسو کی ویزو غلامیم خم بابا نیخ پل آقا دیر ظلم کئی لا ایمان راولے نے وی سنگا ظلم وی درج رابانی غوان او سرائی دشپی رابانی میچنی اڑائی اوڑا رابانی اڑائی دے ورطوئی تا آرام کا اونو جوانا تا آرام کا تا پزائی باز میچن اڑکم میچن بوڑک نبی علیہ السلام تو لشپ میچن اڑکا ساری چی بلال پاس چی دو دیر خوشحال شدہ میں ہو کا پبل رز عمدہ پبل رز دا کرتے کرتے چسوش پی نبی علیہ السلام راغے بلال اور تو ہی اور نوجوانا تو سو کی چارش پا ماسرا دے احسان دے پار راجی تو سو کی وی ماسر کے پریدا خپنش وی نماتو ہے تو سو کی چدا تمرنوی خدمت زمان دیو کا اگر ورطوئی مر گریا پریدا نم در تنخوئیم اچھنا خفا نشی وی نمات ہوا وی زاغا سریم چھ کم پا بدو دا خلقو یادیگم محمد چھ خلق ما پسی بدوئی پا کانو می اولی زمان مخالفت کی ما تا نبوت ملاو شیر زد آخر زمانی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم دا عبداللہ بچے محمد یما وی خواہ تاغن دی انسان او بیا مخالفت زر کوئے ہیں محمد اماتا پل کلیمہ خیق پل دین چیزی ایمان رارم چکل ایمان رار ندے درنگ نطورو خدا اللہ نبی آواز دے خکل خدا اللہ نبی امام الانبیاء دا مجد دا جماعت موزن مکرر مجد نبی اے دا طور سڑی آواز دیر خیخا اغادیس کرا دی چکل آجان باجی بیت اللہ تا دور جالت کرا تلن نو طور سڑے بتے مخ کے روانو او ورپسی بدا نور روانو نغی بوی نحنو ایلے کل آنیا تلکا عبیدو کل یمانیا دا سل فاز دی منگا بندگان استاد یمن نرا روانیو اللہ استاد کور ترازو نغن و غرابات او دا بیم بی من کارغان دا اق قبیلی تا تراروان یو دا یمن یو تور گنتی بی مخی کرو او اگر با دا چگا والا نور بور پسی والا دا تور ولی زکر چوی دا دی پسی نا بلغم نی او سپین چین لاغا پسی نار وقتی بلغمی ٹوک ٹوک کے او سگور دا منگ آواز سمنخی جار وقتی سین دا بلغم ندکن تور سری بلغم نی خواه نہ قانون دے گا نو خیر اللہ فرمائی و اذا نادیت من الصلاۃ کل چا آس کوئی تا سمستا میسی غلا حزن پٹو کا ولے بنو پلو با ذالک بنم دا پسو ددی چدی قوم یو قوم دے لا یاکلون پوی گنا بیقل قوم تم سے پنجمنٹ کم دولس بس بکو خا ٹھیک شو بس کوئی نور به سبا وایو ځکه چې تاسو وای پنځیر کې دو پور کی وایو دا خو بیا ختمونو دا خو مډیر لنګ ټیم کې وي صورت مایده وای وای نه بس وای وای بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب